Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Таварыства аховы помнікаў б'е трывога ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Наталья Машэрава лічыць рашэнне пра знос старой Ленінкі памылковым. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Гэта іншае пасля навінаў. У праскай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш ізноў заявіў, што аддае прыярытэт дыпламатычнаму вырашэнню канфлікту з Іранам. У той жа час Буш падкрэсліў, што Вашынгтон разглядае ўсе магчымасці выхаду з сітуацыі вакол ядзернай праграмы Ірану. Іранскія ўлады ў той жа час папярэджваюць пра рэзкую рэакцыю на магчымы ўдар па іх краіне. У шматлюдным раёне Єрусаліму бульдозер урэзаўся ў пасажырскі аўтобус. У выніку як найменей 3 чалавекі загінулі, больш за 40 былі параненыя. Паліцыянты застрэлілі кіроўцу бульдозера і кваліфікавалі ягоныя дзеянні як тэрарыстычную атаку. У Манголіі 5 чалавек былі забітыя, каля 300 параненыя ў выніку масавых хваляванняў, якія ахапілі Улан-Батар пасля абвяшчэння вынікаў парламенцкіх выбараў, згодна з якімі перамагла кіроўная Мангольская народная дэмакратычная партыя. Каля 700 чалавек былі затрыманыя ў сталіцы Манголіі на 4 дні ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Брытанскі ўрад паведаміў, што залічыў ваенізаванае крыло лібанскай групоўкі Хезбала ў спіс тэрарыстычных арганізацый. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі катэгарычна адмаўляе датычнасць грузінскіх сілаў да выбуху ў зоне грузінска-абхазскага канфлікту. Дзяржавы Афрыканскага саюзу заклікалі ўлады і апазіцыю Зімбабве да дыялогу. У дэкларацыі, прынятай на саміце ў Егіпце, утрымліваецца заклік да стварэння ў Зімбабве ўрада нацыянальнага адзінства. Больш за 130 былых і цяперашніх удзельнікаў алімпійскіх гульняў напісалі ліст прэзідэнту ЗША Джорджу Бушу з заклікам пераканаць Судан спыніць ваенныя дзеянні ў суданскай правінцыі Дарфур у часе правядзення летняй алімпіяды ў Пекіне. Ва Афганістане смяротнік учыніў напад на патруль міжнародных сілаў у населенага пункту Спін-Булдак блізу мяжы з Пакістанам. Паводле папярэдняй інфармацыі, параненыя 3 афганцы. Раней сёння ў правінцыі Логар на поўдзень ад Кабула талібы збілі гелікоптэр міжнародных сілаў. Экіпажу ўдалося пасадзіць машыну непашкоджанай. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны. Нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце свабода.орг. Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Беларускае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры атрымала копію пратаколу даручэнняў прэзідэнта, дадзеных Александрам Лукашэнкам падчас наведвання будынка па вуліцы Кірава 43 у Менску. Выпіска пад нумарам 18, адрасаваная Савету міністраў і кіраўніцтву спраў прэзідэнта. Ад гэтых структураў патрабуецца прадугледзець у праекце дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы на 2009-2010 гады будаўніцтва новага будынку на месцы старой нацыянальнай бібліятэкі з архітэктурным абліччам зруйнаванага для размяшчэння ў ім Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу, а таксама Канстытуцыйнага суду. З падрабязнасцямі Ігар Карней. Старшыня Беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч даслаў лісты ў ведамствы, якія адказваюць за падрыхтоўку да зносу старога будынка нацыянальнай бібліятэкі. Паводле заканадаўства, з адказамі чыноўнікі могуць не спяшацца месяц. Але Антон Астаповіч перакананы, марудзіць у гэтым пытанні нельга. Гледжанне нарматыўна-прававой базы. Гэта помнік, унесены ў дзяржаўны спіс. Якія могуць быць яшчэ размовы, якія могуць быць яго руйнаванні, прааналізаваў закон аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны перад тым, як пісаць лісты і ў адміністрацыю, і ў савбез, і в палатку. Гэтыя дзеянні парушаюць ровна 15 артыкулаў, пра што тут можна гаварыць. Праблема то в маральнай плоскасці палягае. Менавіта ў гэтым жа ж будынку стваралася ўсё лепшае, што зараз ёсць у сучаснай беларускай культуры. Той той же Ермаловіч працаваў, там нашыя пісьменнікі працавалі. Кожны менскі студэнт прайшоў праз гэтую бібліятэку. У прэс-службе Савету міністраў кажуць, што не бачылі дакумента, якім будзе рэгулявацца механізм адбудовы на месцы нацыянальнай бібліятэкі гмаху для дэпутатаў і суддзяў, гаворыць кіраўнік прэсавай службы Аляксандр Цімашэнка. Калі было гэтае прашэнне, яно зараз будзе прапрацоўвацца. Вы самі сказалі, што 2 месяцы тэрмін. Ну, не ведаю, я яго не бачу. З будынкам безгаспадарнай цяпер бібліятэкі фактычна суседзіць дом сям'і Машэравых. Наталля Машэрава, дачка колішняга першага сакратара ЦК КПБ Петра Машэрава, які пры канцы 70-х 20-га стагоддзя асабіста спрычыніўся да ўратавання шэрагу гістарычных аб'ектаў у цэнтры Менску, лічыць рашэнне пра магчымы знос знакавага будынку памылковым. Гістарычныя прыметы времени надо сохранить. И в травозданном виде, а не новодел. Магніты духовныя, конечно, нужно оставлять, и на этом уровне тоже нужно мыслить. Власть, интриги, там какие-то свои. Мир для нас, слава богу, что чуждо, там, что его понять невозможно. Но жалко, что вот он так врывается в нашу реальную жизнь. Ломает то, что не нужно ломать. Давайте будем говорить. Мы не знаем, как наша воля, даже высказанная в словах, может влиять. Спрашивайте, у всех спрашивайте. Як один з сімвалаў інтэлектуальнай Беларусі, нацыянальная бібліятэка была ўгандраваная выяваю на грашовай купюры. Адпаведная праца пачалася яшчэ пры колішнім кіраўніку нацыянальнага банку Станіславу Богданкевічу. Праўда, цяпер гэта самая дробная разліковая адзінка 10 рублёў. Таму, як кажа спадар Богданкевіч, супярэчнасці паміж магчымым знікненнем бібліятэкі і яе выявай на 10-рублёўцы не будзе. Пакуль узвядуць навабуд, купюра знікне разам з бібліятэкай. Наскоро будзе девальвіравана, без абмена, без дэнамінацыі, жыць не абайдзецца. Ну, если выйти в моё отношение, бібліятэка, ну, а што можна памяшчаць? Клас, сімвал інтэлекта беларускага. Новую бібліятэку туда і не заходзіў ні разу. Старые, это всем известно. Надо сохранять, у Минске вообще у нас мало старинного есть, поэтому надо не отказываться от истории нашей. Дарянна, что его узначить, можно найти место и без взноса этого. Лічыць Станіслаў Богданкевіч. Будынак дзяржаўнай бібліятэкі БССР імя Леніна, пазней нацыянальнай бібліятэкі Рэспублікі Беларусь, узведзены ў Менску на працягу 1929-1932 гадоў па праекце архітэктара Георгія Лаўрова. Гэта ўзор архітэктурнага стылю канструктывізму. У Менску захавалася толькі некалькі будынкаў гэтага стылёвага кірунку. Сярод іх дом ураду, абсерваторыя, нацыянальная акадэмія навук. Паведамленне пра магчымы знос старога будынка нацыянальнай бібліятэкі выклікала розгалас у грамадстве. Чаму зносіцца яшчэ адзін знакавы помнік культуры? У што ператворыцца беларуская сталіца ў выніку такіх перабудоваў гораду? На гэтае пытанне шукаюць адказу спецыялісты ў галіне архітэктуры, людзі навукі і культуры. З імі размаўляў Вячаслаў Ракіцкі. Большыня людзей, якія атрымалі вышэйшую адукацыю менскіх ВНУ, былі чытачамі гэтак званай ленінкі. Там пісалі рэфераты, курсавыя і дыпломныя працы, дысертацыі, рыхтаваліся да іспытаў. Паэт Леанід Дранько-Майсюк нагадвае, што галоўную бібліятэку краіны вельмі любіў Уладзімір Караткевіч, а пазней ягоныя маладзейшыя калегі марылі пра помнік майстру ля ўваходу ў будынак. Увогуле ж, падкрэслівае Дранько-Майсюк, па сутнасці, усе будынкі, якія знаходзяцца ў цэнтры Менска, маюць сваю паэтычную прывабнасць. Іх нельга чапаць, іх нельга перарабляць, іх нельга перасоўваць з месца на месца. Я ўжо не кажу пра тое, што іх, крый Божа, не можна разбураць. І вось менавіта да гэтых слаўных будынкаў належыць і наша бібліятэка. Гэта без ніякага перавелічэння храм беларускай кнігі, а сам дом уяўляе сябе шэдэўр канструктывізму. Людзі навукі і мастацтва твердзяць, што будынак бібліятэкі не толькі знак савецкіх часоў. Ён захаваў уяўленні пра стыль тагачаснай архітэктуры, тагачасных поглядаў на тое, як мае быць упарадкавана гарадское жыццё. А гэта, на думку філёзафа Алесі Анціпінкі, безумоўныя каштоўнасці. Мінск так небагаты на спадчыну, а разбурэнне знакавых будынкаў гэта вельмі і вельмі сумна. Гэта папросту азначае, што ў нашай краіне пакуль што пра гісторыю, традыцыю і спадчыну маюць людзі, асабліва пры ўладзе, даволі цьмянае ўяўленне. Архітэктар-рэстаўратар, спецыяліст у захаванні архітэктуры савецкага перыяду Вадзім Глінік, адказваючы на пытанне, хто вінаваты, не шукае ворагаў, а кажа пра адсутнасць сістэмы ў ахове помнікаў. Справа ў тым, што гістарычная центры любых городов найбольш прывабныя з пункту гледжання сучасных інвестыцый. То есть вялікія грошы заўжды шукаюць месца для інвеставання ў гістарычным цэнтры горада, бо там самая хуткая як аддача і прыбытак будзе найбольш. Але для тых, хто хоча зарабіць, праблемы культурнай спадчыны яны не цікавыя. І тут і павінна спрацаваць дзяржаўная сістэма захавання культурнай спадчыны, сістэма супрацьвагаў інвестыцыйнага ціску на тэрыторыю. Гэта не мінская, не беларуская з'ява. Там, дзе ёсць грошы, ёсць прывабная зямля, там заўсёды гэтая зямля знаходзіцца пад інвестыцыйным ціскам. Мусіць быць у грамадства абарона ад ціску вялікіх грошай. Дзіўна тое, што ў нас яна не працуе. Дык у што ператворыцца Менск у сітуацыі, калі ў горадзе паслядоўна руйнуецца архітэктурная спадчына? Што збудуюць на месцы старых будынкаў? Філёзаф Алесь Анціпенка адзначае спробы перарабіць Менск у сучасны бізнес-горад. Мы яшчэ з'яўляемся сведкамі першых хмарачосаў, і я думаю, што гэта нармальная тэндэнцыя. Адзіная рэч, што такія праекты абсалютна непрымальна ажыццяўляць на месцы старых будынкаў, помнікаў культуры альбо архітэктуры. Лічыць Алесь Анціпенка. Толькі за апошнія два гады Менск страціў дзясяткі помнікаў архітэктуры, занесеных у дзяржаўны спіс гісторыка-культурнай спадчыны. Пераважна гэта дамы 19-га стагоддзя, пабудаваныя яшчэ цэхавымі менскімі майстрамі. Але ёсць сярод іх і помнікі 17-га-18-га стагоддзяў. Зараз мой калега Сергія Бламейка нагадае пра некаторыя з гэтых стратаў. Ведаеце, Алена, я назаву толькі некаторыя страты і толькі пункцірна, бо інакш нам з вамі не хопіць эфірнага часу. На пляцы Волі, былым верхнім рынку, у гандлёвых радах, так званых Вілінчуках, знішчаныя інтэр'еры і скляпенні 19-га стагоддзя. Засталіся толькі знешнія сцены. На вуліцы Вызвалення, былой Васкрасенскай, разбураныя тры дамы 18-19-га стагоддзяў пры сутыку з вуліцай Замкавай. На вуліцы Гандлёвай, былой Зыбіцкай, цалкам знішчаныя ўся пазасталая аўтэнтычная забудова. Тры дамы 17-19 стагоддзяў і гаспадарчыя пабудовы 19 стагоддзя. На іх месцы пабудаваныя муляжы без захавання планіроўкі і нават памераў. Асабліва каштоўным быў разбураны будынак адной з пабудоваў жаночага бернардынскага кляштару 17-18 стагоддзяў на вуліцы Гандлёвай 25. Ён меў аўтэнтычныя скляпенні. На вуліцы Рэвалюцыйнай былой Койдановскай разбурана 5 дамоў 18-19 стагоддзяў, нумары 4, 10, 12, 13 і 17. У доме нумар 4 у 19 стагоддзі, як нядаўна стала вядома, жыў класік беларускай літаратуры Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Сергей, у наших гістарычных даследаваннях мы ўжо адзначалі, што гістарычны цэнтр Менску становіцца ахвярай такога агрэсіўнага заваявання сучаснымі інвестарамі, і гэта ў многім зразумела, таму што гэта вельмі прывабная і вельмі дарагая тэрыторыя. Ці больш літасцівы лёс да гістарычнай спадчыны паза цэнтра Менску, далей ад цэнтру? Сучасныя разбуральныя працэсы дабраліся, Алена, і да гарадской перыферыі. У славуты маёнтку Лошыца разбурана парадная брама 19-га стагоддзя. Амаль цалкам знесены гаспадарча-прамысловы лошыцкі комплекс 19-га стагоддзя. Млын, бровар, крупарушка, крухмальны цэх. Без следу знікла гістарычная чыгунная шыльда 19-га стагоддзя. А ў Сляпянцы прадалі сядзібу Ваньковіча пачатку 19-га стагоддзя, помнік архітэктуры класіцызму. Знішчаныя інтэр'еры сядзібы пачатку 19-га стагоддзя і паліваная кафля з печаў. Сергей, як мы ведаем, у цывілізаваным свеце распаўсюджаная такая практыка, што перад будаўніцтвам дома ці рэканструкцыі, якімі-кольвіч будаўнічымі працамі, заўсёды ў гістарычных месцах праводзяцца археалагічныя даследаванні. Ці можна сказаць, што ў Менску пры некантраляванай будаўнічай дзейнасці терпіць і археалагічна-культурны пласт? Так, Алена, вы маеце рацыю. Пры будаўніцтве асветнага цэнтру Рускай праваслаўнай царквы на вуліцы Гандлёвай і паркінгу на гэтай жа вуліцы, а таксама пры падрыхтоўцы да будаўніцтва двух наступных паркінгаў на Нямізе і пабудове офіснага цэнтру на Рэвалюцыйнай, не было праведзена належных археалагічных раскопак. У выніку гэтага былі непапраўна пашкоджаныя і страчаныя культурныя пласты 11-19 стагоддзяў. Мой калега Сергія Бламейка зрабіў агляд некаторых архітэктурных стратаў Менску за апошнія два гады. Больш падрабязна вы можаце прачытаць аб гэтым на нашым сайце свабода.орг. Там жа мы праводзім апытанне, што трэба рабіць з гістарычнымі будынкамі. А зараз пра тэму перадачы «Беларускае замежжа». Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпелі за свае ідэі на радзіме? Ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Пра гэта расповяд Роберта Куіна, дырэктара міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, а таксама размова з прафесарам Юрыем Бандажэўскім, які стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Пра падтрымку міжнароднай акадэмічнай супольнасці беларускіх навукоўцаў у новай перадачы «Беларускае замежжа». Перадача Тацяны Поклад у нашым эфіры праз паўгадзіны, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаецца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. Наталля Машэрава, бацька якой у 70-е гады уратаваў ад знішчэння шэраг гістарычных аб'ектаў у Менску, лічыць рашэнне пра знос колішняй Ленінкі памылковым. За апошнія два гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. Палітрада аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі прыняла змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў у публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы пераходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Газета «Слонімская» выйграла суд. Суд палічыў, што матэрыял журналіста пра лекарку Наталлю Кіман грунтаваўся на канкрэтных фактах, якія ў выніку судовага следства пацвердзіліся. Наталлі Кіман у пазове было адмоўлена. Перадае Міхал Карневіч. Корреспондент Сергей Васильев распавел у одним из номеров газеты историю про то, как одна из пациенток после лекования зубов подала на лекарку в суд и спогнала с ей 700 тысяч рублей у якости компенсации за профессийную некомпетентность. Позднее кассационный суд покинул решение у силе. Наталья Кіман полечила, что у газетном материале закранута ее гонор и годность. Она подала у суд позов, потребующий от газеты Слонимской обвергнуть надрукованные про ее звездки, а так само спогнать с газеты и автора артикула Сергея Васильева 10 мільёнаў рублёў. Сёння суд адмовіў Наталі Кімін у яе пазове да газеты і журналіста. Газета «Слонімская» ўжо амаль месяц застаецца без памяшкання. Улады адмовілі ў арэндзе, а знайсці новае памяшканне нават у прыватных уласнікаў дагэтуль не атрымліваецца. Ужо на працягу двух гадоў газета не ўключана ў каталог падпіскі Белпошты і не прадаецца ў шапіках Белсаюздруку, бо дамовы з ёй не працягнулі. Сёлета газета «Слонімская» стала лаўрэатам прэміі фонду «Цайт». Урачэнне прэміі адбылося 19 траня ў ратушы Гамбурга, Нямеччина. Газета «Слонімская» признана найлепшей за освятление подзей у регионе. Передавал Михаил Корневич. Репортаж отказывает на пытанні «Что, где, коли, як?». На пытанні «Чому?» отказывает экспертиза свободы. Анализ свежих подзеев, новых фактов и бягучих тенденций. Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі. Шукаем адказы на хвалях свабоды. Напярэдадні новых перамоваў паміж Беларусю і Расіяй па пытанню газавых коштаў на наступны год узніклі рознагалосі наконт цаны за другі квартал. Ці наспявае новы газавы канфлікт паміж Беларусю і Расіяй? Сёння на гэтае пытанне будуць адказваць эксперты свабоды. Гэта журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак і каардынатар праекту «Наша мнення» Валерый Касцюгоў. А таксама наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Экспертыза свабоды ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. У вёсцы Буцла ў Мядзельскага раёну сёння адбылося штогадовае свята ўшанавання цудатворнага абраза Маці Божай Буцлаўскай – Буцлаўскі фэст. Удзел у ім прынялі болей як 30 тысяч вернікаў з Беларусі, Польшчы, Літвы, Расіі, Украіны, а таксама каля 100 беларускіх святароў. З месца падзеі перадае Галіна Бакунчык. Зараз я знаходжуся на Красной площі вёскі Буслаў перад будынкам касцёла, які з'яўляецца нацыянальным санктуарыем. Гэта значыць месцам пакланення ўсіх беларускіх католікаў. Абраз Маці Божай Будслаўскай мае больш за 500-гадовую гісторыю свайго з'яўлення ў Беларусі і выявіў сябе як цудадзейны, таму людзі пакланяюцца Маці Божай як апякункі ўсяе Беларусі. Уся Будслаўская Красная Плошча зараз запоўненая людзьмі. А гэта сапраўды немалое месца, і людзей, як гаворыцца, яблыку няма дзе ўпасці. Толькі што тут завершылася галоўная ўрачыстасць, іншая, якую адправіў сённяшні кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі, арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Гэта адна з асаблівасцей сённяшняга фэсту, а другая тое, што сёлета спаўняецца 10 год каранацыі абраза. Гэта значыць складанне залатых каронаў на галаву Маці Божай і яе сына. З благаслаўлення тагачаснага папы рымскага Яна Павла II гэта зрабіў тагачасны кіраўнік каталіцкага касцёла ў Беларусі Казімір Свёнтак. Пра гэта ў сваёй гамеліі нагадаў Тадэуш Кандрусевіч. Ён таксама падкрэсліў, што менавіта Казіміру Свёнтку належыць заслуга адраджэння да жыцця гэтай святыні. Тадэуш Кандрусевіч таксама сказаў, што літаральна учора ён вярнуўся з Рыма, дзе з рук папы рымскага Бенедыкта XVI атрымаў палій. Гэта фрагмент літургічнага адзення, які ўручаецца арцыбіскупам за асаблівыя заслугі, за асаблівую працу і як знак асаблівай належнасці да папы рымскага. Папа рымскі носіць палій кожны раз на святую імшу, а арцыбіскупы, якія атрымоўваюць яго, называюць толькі на вялікі ўрачыстасці. Якраз сёння гэты палій быў апрануты на Тадэуша Кандрусевіча. Ён паведаміў, што меў кароткую размову з пантыфікам і той паведаміў, што дзяржсакратар Ватыкану, які недаўна наведаў Беларусь, вельмі ўражаны сваёй паездкай тым, што ён сказаў, касцёл у Беларусі жывы, то бок касцёл – гэта людзі, якія сапраўды моляцца, якія сапраўды ідуць да касцёла. Ён быў уражаны гэтай колькасцю людзей. І ў адказ Тадэуш Кандрусевіч запытаўся, а ці ж прымае прапанову наведаць Беларусь папа рымскі. І той адказаў, што як Бог дазволіць. І таму ён заклікаў усіх вернікаў маліцца за тое, каб Бенедыкт XVI пабываў у Беларусі. Падчас гэтай прамовы некалькі маладых людзей паднялі бел-чырвона-белыя сцягі каля алтара, але каля дзясятка міліцыянтаў гэтыя сцягі адабралі, праўда, нікога не затрымлівалі, і больш гэтых сцягаў ніхто не ўздымаў. Сённяшняя ўрачыстасць – гэта фактычна працяг учорашняй, якая распачалася ад 14 гадзіне дня. Тут пачалі сустракаць пілігрымаў, якія ішлі з розных рэгіёнаў Беларусі, з розных гарадоў. А 12 гадзіне ночы адбылася урачыстая працэсія са свечкамі. Гэта калі людзі абыходзілі святыню з запаленымі свечкамі. Гэта такая людская рака са знічамі. І тых, хто ўдзельнічаў, альбо тых, хто бачыў, казалі, што гэта вельмі ўражлівае відовішча, ўражлівае як візуальна, так і паводле сэнсу, паводле сваёй значнасці. Ну, а сённяшнія ўрачыстасці тут працягваюцца імшой на польскай мове. Тут імша адпраўляецца на розных мовах, на беларускай, на польскай, лацінскага абраду. Таксама тут співаюць хоры з розных касцёлаў. Это фактычна адбываецца цягам сутак. Кожную гадзіну адпраўляецца імша, паміж ёй співаюць хоры. Для моладзі ўначы ў летніку былі арганізаваныя спевы і старажытныя танцы. Ну і такім чынам к вечару урачыстасці будуць завершаныя, людзі раз'едуцца па сваіх гарадах, натуральна будуць доўга згадваць гэтыя падзеі, ну і рыхтавацца да Будслава 2009. Рэпартаж з Будслаўскага фэсту Галіны Абакончык. Вы на хвалях Радыё Свабоды. Я нагадаю, што круглыя суткі працуе тэлефон для сувязі з нашымі слухачамі. Вы можаце адгукнуцца, пазваніўшы на менскі нумар 266-39-52. Гэта тэлефон аўтаадказнік. Ну а на нашым сайце мы праводзім апытанне, што трэба рабіць з гістарычнымі будынкамі. Сёння мы абмяркоўваем тэму дня «Пляны зносу будынку старой нацыянальнай бібліятэкі ў Менску». З 1 ліпеня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды» у будні і ў нядзелю. І сёння Алексей Бацюкоў з Магілёву чытае апавяданне «Дворык пад нямецкім домам». Дворык пад нямецкім домам. У 60-е гады хімвалакно ў Магілёве будавалі немцы. Іх рассялілі ў 3-5-павярховіках, адмыслова пераробленых пад гасцініцы. З часам немцаў стала менш, гасцініцы пакінулі толькі адзін дом, у двох астатніх пасялілі супрацоўнікаў заводу, у тым ліку маю маці. 80-е гады. Савецкі дворык, мы гуляем, дарослыя з засяроджанымі тварамі, што часу пазіраюць на нас, праходзячы міма. Нарэшце чаканы крык праз фортку «Лёша, Лёшачак, ужо 8:15». Я давно уже повинен вечерать, але у дрогким полузмроку еще добро видать и песочницу, и машинки, и навод твар Ганьки Семеновой. Прихованные сутоннем хлопчики нагадывают худшей тени протков, але отчаянно протягивают гулять. Немецкий дом завсёды насупрац. Аднойчы на самом пачатку эпохи гумак немка выйшла на свой третий балкон, оглядела нас на арэлях и, выразно махнувши рукой, кинула нам Риглис Эксперимент. Дзяніс Лабадаю и Вова Б. кинулись, рвали долгий белявый пачкадзіну одного з рук, урэшце Вова психану і збег, а пераможца вернулся до нас. Грэблевая подбираешь, плюс легкая зайздрасць, и под шчыльным тиском Дзяніс ідзе класці гумкі на месца, толькі крыху пакаштаваўшы. Але немкі ўжо няма, мы толькі пагардліва пазіраем на пусты балькон. Назаўтра Вова жуе гумку, хадзіў з братам, знайшлі. І паказвае нам яе белае склізкае цельца скрозь зубы. А вы знаете, немцы фотографируюць такімі інфракраснымі лучамі, што вся адзежда прасвечваецца і выходзіць голыя. Немцы выйшлі на балькон курыць, мы заўважаем штосьці ў іхных руках, і ўвесь двор хаваецца за вялікую таполю ці стараецца хаця б павярнуцца задам. Разам з сябрам Пашам і яшчэ двума хлопчыкамі з класы Алегам М. і Дзянісам К. сустракаем некалькі нямецкіх дзяцей нашага веку, але спакайнейшых за нас. Запомніўся Ян, ён навучыў нас казаць «я» і «найн», мы яго Гітлер Капут. З ім я спрабую гуляць у сілавыя гульні, каб паказаць сваю перавагу, адчуваючы адказнасць перад усім Савецкім Саюзам. Ян ухіляецца, праводзіць у свой двор, Дзяніс просіць у яго інастранных цукерак, той крычыць пра гэта сваёй маці, і яна частуе нас маленькімі рознакаляровымі мішкамі. Назаўтра ў школе паказваю пару японскіх манет. Мая маці працавала тады з японцамі. Алег і Дзяніс кажуць, каб я падарыў адну манету ім, адмаўляю, і Алег падымае руку. Мая першая настаўніца Ганна Георгіевна уважліва слухае. Алёша Бацюкоў учора з Пашам Бубновым выпрошвалі ў немцаў цукеркі. 41 хвіліна ганьбы, слёз, грэблевых і спалоханых позіркаў. Нам ніхто не паверыў. Да ночы гуляем у пекара і заўважаем нізенькую п'яную жанчыну пад вокнамі рэстарану нямецкага дому. Яна хістаецца, грукае ў шкло, перашкаджаючы нам гуляць, просіць кагосьці, каб яе ўпусцілі. Прыстае да нас, каб мы папрасілі сваіх бацькоў дапамагчы ёй, але спачування ад нас не дачакалася. На новае слова «прастытутка» на ўсялякі выпадак, выказанае Сергеем Гацэнкам, рэагуе бурна, але Сергей спрытна адбівае ўсе яе ўдары нагамі і хутка яе зводзіць старэйшыя хлопчыкі з нашага двара. Нягледзячы на такое блізкае суседства з немцамі, еўрапейская музыка прыйшла ў наш дом без іх дапамогі. У адно лета сястра майго сябра Валеры ўзяла на пракат прайгравальнік і кружэлку «Еўропа» з іхным найлепшым хітом. Гітара ці што там раўла на ўсю вуліцу Шмітта, і як толькі сканчаўся першы пройгрыш, Валера бег да вакна і крычаў «Таня, пастаў снова!». Неяк прызвычаіліся сядзіць да ночы з Пашам С. і Ганькай Сямёновай на арэлях нават гадзіны да 11. На трэці дзень такіх сустрэч, адразу пасля майго сыходу дамоў, у двары з'яўляецца легкавік, пераследуе Аню да яе пад'езду і потым Пашу С. да ягонага дому, прычым маўклівы кіроўца нават спрабуе дагнаць Пашу ў пад'ездзе. Узважваем на слых новае слова – маньяк. Пачатак 90-х, першыя дэмакратычныя выбары мэра гораду, перамагае наш сусед з першага пад'езду Габрусеў. Раніцой другога дня пасля перамогі на выбарах Габрусеў выходзіць з пад'езду, і мы ўсе, хто толькі сядзеў на лаўцы, хорам вітаемся з ім. Цераз пару гадоў я незаконна выдзеліць кватэру для свайго сына і са скандалам вылецець. Так казалі. Патрыятызм у мяне ўваходзіў з відам на гэты дворак. Неяк аднойчы на кухні маці сказала, што, маўляў, цяпер давайце раз на тыдзень гаварыць дома па-беларуску. Мы з сястрой цяжка варушым купаласаўска-коласаўскім слогам, бацька нечакана хоча спаць, маці ўрэшце пераходзіць на давыдгарадоцкую гаворку свайго дзяцінства. Іншы ўрок патрыятызму. Штомесяц, атрымаўшы пенсію на хворую дачку, суседка-алкагалічка напіваецца, прыходзіць пад пад'езд і раве на ўвесь двор добрым такім басам. «Я люблю сваю родзіну, сацыялістычаскую, камуністычаскую родзіну!» Кожны мінак падазраецца ў здрадзе ідэалам і атрымоўвае ў плечы крык «сука». Пазней, ўжо не жывучы ў сваім доме, пачынаю разумець яго важнае стратэгічнае значэнне. Ходзяць чуткі, што ў нямецкім доме можа спыніцца сам ён падчас летняга наведвання Магілёва, як зрабіў гэта ўжо аднойчы. Так што не здзіўляе, што Жэк вырашыў зрабіць наш дом домам высокай культуры побыту. Пафарбавалі арэлі, пасадзілі клумбы замест кустоў, як кладуць новы асфальт. Двор цяпер чысты, прыгожы, праўда, без дзяцей. Алексей Бацюкоў чытаў апавяданне «Дворык пад нямецкім домам». Ну а заўтра свае вершы прачытае віцебскі паэт і празаік Андрэй Адамовіч. Выбраная з начной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды». У Менску 19:30. У пражскай студыі «Свабоды» далей Ганна Соус. Пачну выпуск навінаў паведамленнямі, звязанымі з Беларусю. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з плянамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаюцца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржструктуры. За апошнія 2 гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. У Вільні раіліся сябры палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі. Прыняты змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў. Менскія ўлады не дазволілі правядзенне пікетаў салідарнасці з палітвязням Аляксандрам Казуліным на вуліцы Арлоўскай. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. Актывіст руху за свабоду Раман Кісляк падаў берасцейскі гарвыканкам заяўку на правядзенне 30 ліпеня маршу дробных хуліганаў. Паводле актывіста, мэта мерапрыемства прыцягнуць увагу грамадскасці да патрабавання ўспыніць адміністрацыйныя затрыманні дэмакратычных актывістаў пад выглядам справаў аб дробным хуліганстве. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка на ўрачыстым сходзе з нагоды Дня незалежнасці 3 ліпеня выступіў супраць, цытую, непрыхаванага эканамічнага і палітычнага ціску на Беларусь. У свяце ў гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай у Мядзельскім раёне Мінскай вобласці взялі ўдзел каля 30 тысяч вернікаў з Беларусі, Казахстана, Латвіі, Літвы, Польшчы, Расіі і Украіны. Працягваем выпуск навінаў сёння ў свеце. Прэзідэнт США Джордж Буш зноў заявіў, што аддае прыярытэт дыпламатычнаму вырашэнню канфлікту з Іранам. У той жа час Буш падкрэсліў, што Вашынгтон разглядае ўсе магчымасці выхаду з сітуацыі вакол ядзернай праграмы Ірану. Іранскія ўлады ў той жа час папярэджваюць пра рэзкую рэакцыю на магчымы ўдар па іх краіне. У шматлюдным раёне Ярусаліму бульдозер урэзаўся ў пасажырскі аўтобус. У выніку, як найменей 3 чалавекі загінулі, больш за 40 былі параненыя. У Манголіі 5 чалавек былі забітыя, каля 300 параненыя ў выніку масавых хваляванняў, якія ахапілі Улан-Батар пасля абвяшчэння вынікаў парламенцкіх выбараў. У сталіцы Манголіі на 4 дні ўведзены рэжым надзвычайнага становішча. Брытанскі ўрад паведаміў, што залічыў ваенізаванае крыло лібанскай групоўкі Хізбала ў спіс тэрарыстычных арганізацый. Дзяржавы Афрыканскага саюзу заклікалі ўлады і апазіцыю Зімбабве да дыялогу. Больш за 130 былых і цяперашніх удзельнікаў алімпійскіх гульняў напісалі ліст прэзідэнту США Джорджу Бушу з заклікам пераканаць Судан спыніць ваенныя дзеянні ў суданскай правінцыі Дарфур у часе правядзення летняй алімпіяды ў Пекіне. Ва Афганістане смяротнік учыніў напад на патруль міжнародных сілаў у населеным пункту Сплін-Балдак блізу мяжы з Пакістанам. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Беларускае замежжа». Сённяшняя тэма – падтрымка пацярпелых ад пераследу беларускіх навукоўцаў. А цяпер экспертыза свабоды. Напярэдадні новых перамоў па пытанню газавых коштаў на наступны год узніклі разнагалоссі наконт цаны за 2 квартал. У чым прычына гэтых супярэчнасцяў? Чаму беларускі бок імкнецца перагледзець формулу вызначэння цаны газу? Якія чыннікі ўплываюць на газавыя перамовы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды журналістка газеты «Беларусы і рынак» Таццяна Манёнак і каардынатар праекту «Наша мнення» Валерія Касцюгова. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Эксперты прагназавалі палітычнае напружанне паміж Масквою і Менскам з-за цэнаў на газ наступнага году. Але апошняе паведамленне сведчыць пра тое, што канфлікт можа пачацца з-за цэнаў гэтага году. Хоць здавалася б, якраз па гэтаму пытанню існуе поўная ідылія. Бо ў параўнанні з сусветнымі коштамі на газ Беларусь у першым квартале плаціла 119 даляраў за 1000 кубічных метраў, а ў другім квартале павінна была плаціць 128 даляраў. Эксперты адзначаюць, што ў параўнанні з мінулым годам расійскія субсідыі Беларусі пры пастаўках газу павялічыліся. І вось цяпер высвятляецца, што беларускі бок не прызнае павышэнне кошту газу ў другім квартале да 128 даляраў, а плоціць па цэнам першага кварталу. Атрымоўваецца дзіўная рэч. Тавар ужо куплены, спажыты, а прадавец і пакупнік па-рознаму вызначаюць яго кошт. Сітуацыя надзвычайная. Як такое магло здарыцца і што гэта азначае? Спадарні Манёнак. Сапраўды дзіўна тое, што вось ўжо прайшло амаль што 3 месяцы, калі павінна Беларусь была заплаціць ужо па новаму кошту, але яна не плаціць, і вось Газпрам аб гэтым не кажа публічна, ён ніякія прэтэнзіі не прад'яўляе. Таксама размаўляла з беларускімі профільнымі чыноўнікамі, якія кажуць аб тым, што ніякіх прэтэнзій мы з боку расійскага не атрымлівалі. Звярніце ўвагу, што нейкія ананімныя крыніцы аб гэтым кажуць. Не выключана, што для Беларусі будуць гэтыя цэны захаваны, калі будуць выкананы пэўныя умовы з боку беларускага. Магчыма, што пакуль што бакі проста не маглі дасягнуць нейкага рэзультату ў гэтым гандлі. І гэта яшчэ раз пацвярджае вось тую думку, што гэтыя перамовы па стратэгічнаму пытанню для Беларусі вядуцца непразрыста. І ва ўсялякім выпадку не ў руслі вось тых дамоўленасцяў, а па пераходзе на еўрапейскія кошты на газ. Хачу нагадаць пра тое, што на другі квартал цана на газ для Беларусі будзе 128 даляраў, афіцыйна паведамлялі афіцыйныя расійскія чыноўнікі і беларускія чыноўнікі. Валера, канешне, я памятаю, спадаў беларусаў казаў аб гэтым 21 сакавіка, аб тым, што яны будуць падвышаны. Але ж потым не было ніякіх прэтэнзій, бо бякучыя плацяжы Беларусь 100% разлічваецца з Расіяй. І я разумею, што нейкі гандаль там паміж імі вядзецца. Гандаль у рэчышчы вось тых інтарэсаў Газпрама, які ён мае ў Беларусі. Магчыма, проста бакі яшчэ пакуль што гандлююцца. Спадарня Касцюгова, як вы пракаментуеце гэтую дзіўную сітуацыю з цэнамі на газ для Беларусі у другім квартале? Я думаю, что, во-первых, руководство «Газпрома» сейчас менялось. В связи с выборами, вы знаете, нужно было поменять состав совета директоров. И мы рассчитали только за 2 месяца. Квартал еще не закончился, поэтому и нет публичных претензий. Хотя, мне кажется, Зубков – это вполне официальное лицо. То есть он теперь председатель совета директоров, и он как раз высказывался по поводу и Украины, и Беларуси. Зубков казаў аб тым, што мы павінны на перспектывы вырашаць праблемы з краінамі транзіцёрамі прыроднага газу, як Украіна і Беларусь. Намеснік міністра энергетыкі Беларусі кажа, што хай Газпрам выканае умовы па транзіту, хай падпіша дамовы па транзіту. Справа ў тым, што ў тым жа пагадненні ад 2006 году было сказана, што Газпрам павінен выканаць вось такую умову, як не зменшыць, а нават падвысіць аб'ём транзіту праз беларускую газатранспартную сістэму. Публічна зноў жа звярніце ўвагу, пакуль што не агучваецца, колькі транспартавана па беларускай ніцы, будзь гэтай пра Ямал Европы, яна загружана, канешне, гэта ўласнасць расійскага Газпрама, і тут праблем няма. А колькі праз беларускую нітку мы з вамі не ведаем, як не ведаем усіх дэталяў гэтага пагаднення. Согласна вот с коллегой насчет того, что переговоры непрозрачны. У меня, например, большое подозрение, что никаких переговоров на самом деле нет. Они ведутся через прессу, это мы так понимаем, что это переговоры. И никаких соглашений по транзиту тоже подписываться не должно. Белорусская сторона должна выставить счет по транзиту, если она собирается его повышать. Российская сторона либо согласится, либо оспорит эту цифру. Что же касается увеличения транзита, то даже в этом вопросе имеются какие-то планы по увеличению транзита на Калининград. Соглашение было подписано в первой половине года. Калі бакі не могуць дамовіцца па цэнах ужо спажытага газу, прычым у сітуацыі льготных умоў, якія прапанавала Расія, то як могуць развівацца перамовы аб цэнах на наступны год? Расійскі бок вылучае лічбу 200 даляраў у той час, як у беларускі бюджэт наступным годам закладзена цана 145 даляраў. Спадарня Манёнак, як вы лічыце, як будуць развівацца падзеі, ці магчымы новы газавы канфлікт, газавая вайна? Я думаю, што яны таксама будуць ісці вельмі складана. Газпраму прыйдзецца гандлявацца не толькі з Беларусю, а гандлявацца і з Украінай. Гэта ёсць лішні нейкі такі козыр, каб выгандліваць для сябе больш танны газ. Згодна вось з папярэднімі дамоўленасцямі ад 2006 году, на наступны год кошт на початку года повинен 203 доляра откладать, а потом переглядаться еще один раз с другого кварталу, как быцем бы повинно было у этом годе. А лишь треба разуметь, что это больше данный, больше лагодный переход по сравнению со всеми соседними краинами, потому что, коли там что квартально Газпром переглядывает кошт на природный газ, то для Беларуси только двоечи с початку года и на другий квартал, и подвышение, это господар Цурок указал, российский амбассадор, не больше, чем на 7%. И тем не менее, белорусский бок вельми незадоволен, будет выгандлевать все, что махчимо белорусский бок, а лишь и рыхтовать те инвестиционные проекты, которые уже огучены. Первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко загадал рыхтовать приватизацию Гомельского химичного завода. Это проект, который цікавит дочку Газпрома. Наступный проект – это азот, потому что подвышение кошта до 200 доляров для азоту – это немагчимо просто реализовать ту инвестиционную программу, якая уже закладена. Коли эти проекты будут идти больше худко и у тем речище, у яким это запотребовано Газпромом, то, конечно же, Газпром знойдет некие подходы, как уменьшить эти кошты. Вы слушаете передачу «Экспертиза свободы». У дискуссию беруть удел журналістка газеты «Беларусы і рынок» Тетяна Маньонок і координатор інтернет-проекту «Наше мнение» Валерія Костюгова. Веде передачу Валер Карбалевич. Спадарня Костюгова, як ви прогнозуєте перамови об цінах на газ для Беларусі на наступний год? Думаю, что и будут они в таком же виде идти. То есть стороны будут друг другу показывать свои возможности через прессу, делать какие-то предложения и к концу года придут к взаимоприемлемому соглашению. Я думаю, что 140 и 200 – это начальные торговые цифры. 140 с нашей стороны, 200 выставляет «Газпром». Где-нибудь посередине, в районе 160-170 мы сойдемся. Сапраўды компромиссный кошт будет достигнуты, але только в том выпадку, коли Беларусь что-то пообещает. Прежде всего, это уласность, якая цікавит Газпром. Для России сегодня больше выгодно поставить больше высокий кошт на газ, потому что это будет приспешивать приватизацию белорусских предприятий, приспешивать уваход российских компаний на белорусский рынок. И все ж таки жестко снова наступать на те грабли и распачать войну газовую из Украины, из Беларуси. На урате это мах. Чым Газпром хоча не палохаць еўрапейскіх спажыўцоў прыроднага газу. Падаецца, беларускі бок імкнецца перагледзець сам прынцып вызначэння кошту газу, саму формулу вызначэння, якая была зафіксавана ў тым пагадненні ад 31 снежня 2006 году. То бок, беларускі бок імкнецца зноў к таму, каб гэтая цана была палітычная, у той час як расійскія афіцыйныя асобы цвердзяць пра тое, што цэны павінны быць рынкавыя. Як вы можаце пракаментаваць гэта, спадар? У апошні час у беларускага боку з'явіўся яшчэ адзін козыр. Я маю на увазе тое, што сама Расія планавала перайсці на ўнутраным рынку на кошт газу, зыходзячы з вось гэта еўрапейская формула да 11-го году. Але яны не ўлічылі на той час вось кан'юнктуру нафты на сусветным рынку, бо кошт газу прывязаны да сусветнага кошту нафты. Урад расійскі спалохаўся такога падвышэння і працягнуў пераход на новыя формулы цэнаўтварэння на ўнутраным рынку яшчэ на 7 прыкладна гадоў. І цяпер Беларусь заходзіць такой вось высновы, што мы жывём у нейкай саюзнай дзяржаве, і калі расійскі бок адклаў гэты пераход, то мы павінны зрабіць такім жа чынам. Спадарня Касцюгова, ці не лічыце вы, што беларускі бок імкнецца да таго, каб цана на газ была палітычная? Яго логіка зразумелая, таму што, скажам, гэтым годам падаецца менавіта такая палітычная цана была на газ вызначана кіраўнікамі дзяржавы. Таму, калі ўдалося адзін раз, чаму не паспрабаваць і другі раз? Я считаю, что то, что вы называете политической ценой, это на самом деле совершенно экономическая цена. «Газпром» имеет у нас совершенно беспрецедентную или, во всяком случае, весьма выгодную сделку. Он покупает половину наших газотранспортных сетей. Безусловно, это стоит дисконт в отношении цены на газ. То же самое коллега говорит о том, что пересмотр формулы – это не цель наших переговорщиков, а правильная цель – это продление действия формулы на еще несколько лет как минимум. То есть сготировать этих цен еще какое-то время. Условием такого вот продления действия формулы могут стать только экономические уступки, то есть приватизация, реализация каких-то проектов. Причем здесь политика? Это торговля. Апошнім часам некаторыя эксперты імкнуцца прышчапіць да газавай тэмы нейкія іншыя праблемы палітычныя. Гэта і пытанне пра сустрэчу Лукашэнкі з украінскім прэзідэнтам Ющенкам, якая ўвесь час адкладваецца, і пытанне пра аб'яўленне фактычна тэндэра на будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Ці ёсць тут рацыя, спадарня Манёнак? Визит Лукашенко мерковался, что он отбудется 27 червеня. Это той же день, когда отбывал всесоюзный саумин. Беларуси было важно зразуметь, ці пойдзе Россия на серьезные уступки по этому питанию. Конечно, связано, если мы договариваемся, положим, с Украиной о какой-то согласованной тарифной политике, наши совокупные переговорные позиции усиливаются. «Газпрому» гораздо сложнее, тогда будет искать компромисс. У экспертизе «Свободы» брали удел журналістка газеты «Беларусы и рынок» Тетяна Манёнак и координатор проекту «Наше мнение» Валерия Костюгова. Вёл передачу Валер Карбалевич. Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Таварыства аховы помнікаў б'е трывогу ў сувязі з планамі зносу старога будынку нацыянальнай бібліятэкі. Парушаюцца 15 пунктаў закону аб ахове гісторыка-культурнай спадчыны, гаворыцца ў лістах, накіраваных у дзяржаўныя структуры. За апошнія 2 гады толькі ў гістарычным цэнтры Менску разбурана больш за 20 помнікаў архітэктуры. У Вільні раіліся сябры палітрада аб'яднаных сіл у Беларусі, прынятыя змены ў агульны спіс кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў. У Гомельскай вобласці перапрацоўчыя прадпрыемствы праходзяць на еўрапейскія стандарты якасці малака для спажыўцоў. Доктарка Наталля Кіман прайграла суд супраць газеты Слонімскай. Суд не ўбачыў публікацыі газеты абразы гонару і годнасці зубной лекаркі. А цяпер у эфіры беларускае замежжа. Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпелі за свае ідэі на радзіме, ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Пра міжнародную сетку навукоўцаў у небяспецы, якая правяла сваю першую канферэнцыю ў Еўропе разам з ЭГУ ў Вільні, а таксама праца за мяжой аднаго з найбольш вядомых беларускіх навукоўцаў у выгнанні, у перадачы, якую вядзе Тетяна Поклад. Професор Юрий Бандажевський відомий у світі експерт у галіні медичних наступстваў радіяції. На радзіме у Беларусі жыць не можа. Ён працягвае сваю працу за мяжой. Праз некалькі гадоў пасля Чарнобыльскай катастрофы Бандажевський прыехаў працаваць у Гомель. У ліпені 1999-га рэктар Гомельскага мединституту Бандажевський быў арыштаваны, у чэрвені 2001-га асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Міжнароднымі і беларускімі праваабаронцамі Бандажевскі прызнаны вязнем сумлення, паколькі яны былі перакананыя, што яго судзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступства Чарнобыля. Каля 50 тысяч лістоў з усяго свету было напісана ў яго падтрымку. У Францыі дзейнічаў камітэт за вызваленне Бандажевскага. Шэраг замежных гарадоў надалі яму званне пачэснага грамадзяніна падчас яго знаходжання ў турме. Юрий Бандажевський провел зняволення 6 гадоў. Насамрэч, вялікай сілай може бути падтрымка калег-навукоўцаў у свете, якую професор адчуў на власным досвіде. Я отчувал, я видел эту солидарность, может, с ней и началось. Не началось это от американцев. Когда было распространено сообщение по моей проблеме, когда международная амнистия получила информацию, так как я член Нью-Йоркской академии наук, они сразу же отреагировали. И отреагировала группа нобелевских лауреатов, которые писали, требовали, воззвали. И отреагировали академики из России. Вот Яблоков вместе со своим сообществом больше никто. Остальные притихли. Беларусь молчала. И я встречался сейчас с некоторыми людьми, которые были тогда президентами Академии наук, потом занимали другие посты, потом стали оппозиционерами. Интересно на это все смотреть. Беларускія навукоўцы павінны пераадолець страх і адчуць, што яны могуць знайсці падтрымку і абарону ад калег у свеце. Пра вызначэнне практычных падыходаў да абароны навукоўцаў вялася размова на сустрэчы і сімпозіуме «Абараняючы універсітэт. Акадэмічная свабода ў цэнтральнай усходняй Еўропе», які правялі напрыканцы чэрвеня ў Вільні Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і міжнародная сетка «Scholars at Risk» – навукоўцы ў небяспецы. У яе дырэктара Роберта Куіна я пытаюся, што на ягоную думку найперш варта ведаць беларусам пра гэтую міжнародную сетку. Я думаю, найперш, што варта ведаць беларускім навукоўцам пра нашую сетку, гэта тое, што яна існуе. Мы запрашаем і беларускія ўніверсітэты далучыцца да нас. Мы лічым, што акадэмічная свабода – пытанне важнае для ўсіх інстытуцый, незалежна ад краіны. Калі недзе ёсць навукоўцы, якія адчуваюць, што не могуць працаваць свабодна ў дадзены момант дома, ім варта скантактавацца з намі. Мы дапамагаем незалежна ад таго, ці з'яўляецца сябрам нашай сеткі ўніверсітэт, дзе працуе навукоўца, які да нас звернецца. Міжнародная сетка навукоўцаў у небяспецы дапамагае пацярпелым на радзіме навукоўцам знайсці магчымасць працаваць за мяжой. Часцей у амерыканскіх універсітэтах, але таксама ў Еўропе ды іншых краінах свету. Беларускія ВНУ ў гэтым праекце не ўдзельнічаюць. І ці рэальна спадзявацца, што яны далучацца? Роберт Квін. Я думаю, гэта магчыма. Гэта рашэнне прымае кіраўніцтва ўніверсітэта ў залежнасці ад таго, якія каштоўнасці яны прадстаўляюць. Самае цікавае, што такія выпадкі ёсць. Мы дапамагаем навукоўцу, які не можа працаваць у сваёй краіне, і адначасова ўніверсітэты яго краіны прымаюць іншых даследчыкаў, якія не могуць працаваць дома. Напрыклад, мы маем у нашай праграме навукоўца, які быў вымушаны пакінуць Егіпет, і адначасова Егіпет прымае іракскіх навукоўцаў, якім трэба дапамога. У нас ёсць навукоўца, які быў вымушаны збегчы з Іспаніі, бо там яму пагражалі баскія тэрарысты, але Іспанія прымае пацярпелых навукоўцаў з Калумбіі. Мы гатовыя на падобнае супрацоўніцтва з Беларусю. На канферэнцыі з удзелам каля 70 навукоўцаў з усяго свету з розных кантынентаў абмяркоўваліся пераважна праблемы абароны навукоўцаў і акадэмічнай свабоды ў цэнтральнай ўсходняй Еўропе. Калі я запыталася ў Роберта Куіна пра тое, як выглядае тут Беларусь, дзе навукоўцы, якімі незадаволеныя ўлады, звальняюцца з працы, пераследуюцца, трапляюць у турмы, зачыняюцца цэлыя ўніверсітэты, як гэта было з ЭГУ, Роберт Куін сказаў, што паводле досведу працы з пацярпелымі навукоўцамі ва ўсім свеце, няма ў свеце краіны, дзе ўсе навукоўцы могуць быць цалкам у небяспецы. І адначасова ў кожнай краіне могуць быць свае пэўныя плюсы для навуковай працы. Я думаю, нават у самых, так бы мовіць, шчаслівых, бяспечных краінах заўсёды існуе пэўная напружанасць што да акадэмічнай прасторы. Таму што праца ўніверсітэта ў тым, каб крытыкаваць і сумнявацца. І гэта натуральна стварае напружанасць. Калі б у краіне не было б ніякіх праблемаў, універсітэты, дзяржава і грамадства жылі ў гармоніі. Там, дзе гармоніі няма, універсітэты могуць стаць дэстабілізацыйнай сілай, і не абавязкова ў кепскім сэнсе. У такой сіле можа быць найпершая патрэба таго ці іншага грамадства, калі ў ім існуе несправядлівасць, калі ў ім няма гармоніі. Так што наша праца патрэбная паўсюль, і вельмі хацеў бы больш размоваў і кантактаў з універсітэтамі і навукоўцамі ў гэтым рэгіёне, і мы маглі б таксама многаму навучыцца ад іх. Гэта першая такая сустрэча ў Еўропе. Мы спадзяемся, што яе вынікам будзе далучэнне ўніверсітэтаў гэтага рэгіёну, у тым ліку і Беларусі, да міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, сказаў мне яе дырэктар Роберт Куін. Ён адзначыў, што ўпершыню такі сімпозіум праводзіцца ў Еўропе, і менавіта ў Вільні, дзякуючы Еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту, які сам з'яўляецца ахвярай акадэмічных рэпрэсіяў, але працягвае працу і дапамагае іншым навукоўцам, менавіта дзякуючы міжнароднай падтрымцы. Ректор ЕГУ Анатоль Михайлов. Само по себе гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць у сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянняў такога кшталту. Стымулюе на падобнага роду дзеянні. Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад. Абарона свабоды навуковай думкі і тых, хто яе стварае, гэта не толькі справа, якая тычыцца сферы чыстай навукі. Гэта неабходна для сучаснага развіцця і грамадства, і дзяржавы. І навука, і акадэмічная адукацыя робяцца важным элементам трансфармацыі грамадства, і не проста ў нейкі іншы стан, але ў такі стан, які дапаможа грамадству выжыць у сучасным свеце. Гэта кажа рэктар ЭГУ Анатоль Міхайлаў. Гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер Еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць у сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянняў такога кшталту. Дырэктар міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы і кіраўнік фонду выратавання навукоўцаў Роберт Куін кажа, што ў навукоўцаў у Беларусі ёсць розныя магчымасці далучыцца і атрымаць дапамогу. Калі ў тых, хто слухае нас, з'явіцца пытанне, як далучыцца, то калі вы падзяляеце ідэі акадэмічнай свабоды, адказнасці, празрыстасці, усе асноўныя каштоўнасці ўніверсітэтаў, вы маглі б дапамагчы нам скантактавацца з большай колькасцю ўніверсітэтаў, таму што гэта важна для акадэмічнай салідарнасці і для развіцця навукі. Пра канкрэтных асобаў, якія звярталіся ў сетку навукоўцаў небяспецы, пра дапамогу ім, стыпендыі, працы на захадзе, Роберт Куін не сказаў, бо гэта інфармацыя не для адкрытага распаўсюду. Мы атрымалі прыкладна пару дзясяткаў заявак ад беларускіх навукоўцаў, і можна сказаць, што мы ўжо знайшлі месца для некаторых з іх, часова, каб яны маглі працягваць свае даследаванні, калі яны не могуць іх рабіць на радзіме, але з той умовай і надзеяй, што яны вернуцца, іх праца дасць плён для іх краіны. Ну, я надеюсь, что мы будем сотрудничать. Я знаю, что структуры, в частности, Европейский гуманитарный университет, вызывал, требовал моего освобождения в тюрьме. Я прочитал на сайте, что они подавали петиции, и, в принципе, это та же программа. Юры Бандажэўскі кажа, што гэта важна не толькі як гуманітарная праграма, але як гарантыя захавання навуковай думкі. І як гарантыя дапамогі і надзеі для тых навукоўцаў, якія маюць сваю пазіцыю, якія сур'ёзна і адказна ставяцца да сваіх даследаванняў, не спяшаюцца з высновамі, але, зрабіўшы выснову на падставе дэтальнага навуковага аналізу, трымаюцца з годнасцю навукоўца. Прафесар прыехаў у Літву некалькі месяцаў таму з Францыі, каб працаваць у Вільні, бліжэй да Беларусі. Тут ён выкладае, стварае сіндзікат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС і міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Идея хорошая, идея, позволяющая сохранить научный потенциал, собрать его, составить прогноз явления и, естественно, в первую очередь, защиты того, что можно защитить в условиях такого взмоченного, повышенного радиационного воздействия, которое получило население Белоруссии, Литвы и всего этого, начиная с 60-х годов. Огромнейшие дозы радиации, поэтому мы имеем такие проблемы. Но идея сложная, в смысле, сложно притворяется, потому что одно дело сказать, ну и то непросто было. Это Брюссельская конференция, которая прошла 17 апреля в Европейском парламенте, на котором были представители Белоруссии, и я работал там на ней. Впервые Европейский парламент в своей декларации выразил несколько конкретных позиций, в частности, создание вот этого центра экологии и здоровья в Литве. Ну и сразу мы видели реакцию, мы видели, что МИД Беларуси 21 апреля выразил. Но я вижу, что есть нежелание, чтобы этот центр существовал. В свете есть поддержка, но посмотрим, как оно будет развиваться, потому что меня уже жизнь научила в этой ситуации, и это не такая простая вещь. Але ёсць разуменне ў людзей, што гэта справа неабходная, і цяпер задача аб'яднаць намаганні, кажа прафесар Бандажэўскі, які рыхтуе сёлета ўвосені канферэнцыю ў Вільні па Чарнобылі. Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю. И люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Ну, а нужно и белорусам понять, что они тоже должны стать на защиту себя, своей нации, своей здоровья. здоровья, они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами. Про новые инициативы профессора Бандажевского, про то, чем он теперь занимается, проблемы, с которыми доводится сутыкаться навуковцу за межой у працы для Беларуси, слухайте у наступной передаче «Белорусское замежжа». Больше информации у тексте передачи на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться праз скайп, альбо написать мне на адрес покладслимаквильня.ком. Это ваша передача, так что долучайтесь. Передачу «Белорусская замежа» на хвалях свободы подрыхтовала и вела Татьяна Поклад. Шановные слухачи, наступные 2 гадзіны. От 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой.